राम राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 11 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंश स्वर्गाश्रम। राम सर्वम इसका वर्णन पहले कर दिया है चौथे पांचवे में। भूमि अपवाद वायु खा मना बुद्धि अहंकार बुद्धिदा 8 भेदों वाली प्रकृति ये भिन्न है और ये है अपरा प्रकृति और परा प्रकृति जीव मात्र जितने जीव है सब के सब वो भी परा प्रकृति एक हुआ भगवान। तो 8 प्रकृति एक परा प्रकृति एक भगवान ये 10 हुए। ये 10 मिलकर के सर्व होते हैं। वासुदेव सर्वम ये जो है वो सर्व क्या है ये सर्व अपने जो वासुदेव सर्व कहने वाला है वो तो परा प्रकृति हुई ना परा प्रकृति है वो परा प्रकृति कहती है तो अपरा में कहीं शक्ति नहीं है। अपरा तो जड़ है परा चेतन है और परमात्मा तो हर चिन्ह स्वरूप है ही। तो ये परा अपरा प्रकृति ऐसे ही जो परमात्मा है यही हुए सब सर्व। तो वासुदेव सर्वम सब वासुदेव वो महात्मा दुर्लभ है। तो वासुदेव है सर्व वासुदेव को देखने में वासुदेव का अनुभव करने में वासुदेव सर्व मैं पराग नहीं मैं परा प्रकृति आ गया। तो वासुदेव सर्व अपने सहित ही सब संसार वासुदेव ही है ऐसा जिसको ज्ञान है वासुदेव सर्व समात्मा सुदुर्लभ ऐसा महात्मा दुर्लभ है। सीधी सरल बात है अपरा परार भगवान बस दशवाते वही 8 प्रकार दवाई अपरा प्रकृति एक है जो परा प्रकृति और एक भगवान और सब में फिर वासुदेव सर्व भगवान में सभी एक भगवान ही आनंद रूप में प्रकट हुआ है। अब आनंद रूप से दिखते हैं वो आनंद रूप में भी है तो वही एक ही आनंद रूप से प्रकट है। आनंद रूप में वो एक परमात्मा ही परमात्मा है। 8 वेदों में अपरा प्रकृति और अनंत रूप से परा प्रकृति और भगवान ये सभी वासुदेव हुए वासुदेव सर्व सबको वासुदेव समझता है वासुदेव सर्व एवं जड़ चेतन स्थावर जंगम यावन मात्र आ गया कुछ बाकी नहीं है वासुदेव सर्वम वासुदेव ये महात्मा दूर बताए ऐसा ज्ञान जिसको है। तो ज्ञान तो है ज्ञान तो स्वतः स्वाभाविक है स्वाभाविक वासुदेव सर्व सब वासुदेव है भगवान का स्वरूप। अपरा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप परा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप अरे भगवान भी भगवान का स्वरूप सूत्रे मणिगणा इव सूत की माला है, सूत की मणिया है, सूत ही सूत है और सूत ही मणिया माला होगी। इसी तरह से मैं सर्वविदम प्रोतम और सर्वविदम प्रोतम की व्याख्या बताइए मत्ता परतरम नान्यत कृतियां से ऐसे ऐसे वे सातवा भाव रास रास साफ रास मत्ता है मेरे से ही सब होते हैं। सात्व भी राजस्वी तमस भी भाव मेरे से ही होते हैं। मैं उनमें नहीं हुए मेरे में नहीं है। मानो साधक का साधन करने वाले के लिए सात्व राजस तमस भाव में वो नहीं है, वो तो गुणातीत परमात्मा है उसमें है स्थित। अरे गांव है मोहित हो जाता है वो परमात्मा को जानता नहीं है। माया के तीनों गुणों में मोहित है, मोहित अब डा भी जाना थी, मोहित कैसे जानेगा। सब परमात्मा है, बोझ हो गया, आनंद हो गया महात्मा का। तो हम ते सुनते भाई ना मेरे में गुण है ना मैं गुणों में हूं। त्रिवीर गुण में भाव ये भी जो परमा विनाशी हो जानते नहीं तीन गुणा मोहित हो जाएगा। देवी ऐसा गुण मई माया दृत्या माँ में ये दृत्य है। मेरे शरण हो जाते माया तर जाते, मेरे शरण हो जाते अपने आप को खत्म कर दिया अपने में। मई देते सुता प्रेम माँ में ये प्रबंधन थे माया में दान धरम देते तो नहीं बचने वाले को कहा फिर चार पड़ा बचने वाले को बता दिया। न माम दूसरी तरह मूढ़ा प्रबंधन थे राधवा माया बचने ज्ञान आसम भाव मां सुधा ये ध्यान दे चार देवी ये सब मई माँ मां रहते माँ में भी प्रबंधन थे माया भी संतरण थे। माया ही भगवान का स्वरूप है परंतु माया में मोहित होकर ये जन्म मरण में जाते हैं और भगवान के शरण होते हैं वे माया उतर जाते हैं। जैसे एक बात आती है कि मान बढ़ाई कुबरी साहिब के दरबार साहिब के यहाँ जाते तो मान बड़ा ये कुतिया है वाह वाह वाह वाह उठती है तो लगता लाठी भाई वो किसी गुण में मोहित न हो ऐसी लगता रूपी लाठी जिसके पास में शुभ खाया फार लगता लाठी लाठी भगवान के शरण होते भगवान के भगवान के शरण हो जाए शरण मनो अपने आप को मिटा दे भगवान ही रह जाए। अब कौन किसको मोहित करे कुलों की कोई ताकत पहुंचती वह नहीं कुलों की शक्ति नहीं पहुंचती वहां परमात्मा में माया में तो हम तरन देते वह भी थक जाते माया को भगवान ही शरण हो जाए भगवान ही रह गए भगवान ही तो वासुदेव सर्वभाव ऐसा अनुभव करते सब महात्मा सुदुर्लभ तो वासुदेव सर्व है ये इसमें स्थिति हो अपने आप हुए उसमें लीन कर देव सब महात्मा सुदुर्लभ सब जितने हैं सब बातों से सीधी सरल बात है एकदम बढ़िया से बढ़िया बात भगवान ने बताई। माँ मेरे प्रबंधन थे मेरे सर हो जाते माया भी धाम तरन देते माया उतर जाते तरने का उनमें अभिमान नहीं होता तो नहीं होता कि तरंती का शरणागति होने तरते हैं अपनी शक्ति से नहीं करते भगवान के शरण हो जाते हैं तो भगवान ही कृपा से तर जाते हैं। कुतिया जिसकी है उसके जा जाओ कुतिया को चुप गए हो आधा मत जाओ कुतिया चुप हो जाती है। कुतिया कुछ हल्ला करते ही नहीं, जब तक मालिक नहीं बोले तब तक कुलिया हल्ला करती है, कुतिया मना करते बस। तो ये सुगम बात है और श्रेष्ठ बात है एकदम। वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, सब ही वासुदेव ही है सब और है नहीं। ये बात इतनी विलक्षण है, कहने पर भी सुनने पर भी सुनाने पर भी मनन करने पर भी अपनी अलग सत्ता रख देता है। अगर जानने वाला वो अभिमान वो अभिमान आ जाता है, अपने आप को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। तो वासुदेव सर्वपति सब आत्मा सुदुर्लभ, सीधी सीधी इतनी बात है। वासुदेव सर्वम सब भगवान ने कहा, सब ही सब कुछ भगवान ही है, कोई चीज नहीं है। सात्विक राजस तामस भाव कह दिए, अब बाहर क्या चीज है बताओ। सात्विक भी कह दिया, राजसी भी कह दिया, तामस भाव भी कह दिया, अब क्या रहे बाकी बताए। वासुदेव मौज हो गया, आनंद हो गया, मतलब परतरम नान्यत किंच दस्ती धनंजय। भगवान के लिए धनंजय मतलब परतरम नान्यत, मेरे से पर कोई ऐसे है ही नहीं, किंचित किंचित मात्र भी। सब वासुदेव का अंतर्गत आ गया, मैं सर्व में तुम प्रथम होने ग्रेमण गिराए मेरे भरे हुए मानो सब में सत्ता मेरी है, मेरी सत्ता में ही है सब है। इस वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, एक परमात्मा ही है, बड़ी सीधी सर्व बात है। सब कुछ वासुदेव भगवान है, सिवाय भगवान के मतलब परतरम किंचित अस्ति धनंजय, किंचित और किंचित भी नहीं है, किंचित मात्र भी। मतलब परतरम नानद किंचित अस्ति धनंजय, सब एक भगवान है, न मैं है न तू है न यह है न वह है, वासुदेव सर्वम। भगवान की अपरा प्रकृति, भगवान की परा प्रकृति और भगवान, सब कुछ वासुदेव ही है। निश्चित एक ही बात है, एक वासुदेव सर्वम, मैं तो यह वह है ही नहीं, वासुदेव सर्वम। इसमें विभाग नहीं है, विभाग क्या है, परमात्मा ही है, डूब जाएगा उसी में। गंगा जी असली जाना क्या है, गंगा जी प्रवेश हो जाए, होते होते डूब जाए बस, गंगा जी रह जाए बस, गंगा जी में डूब। माँ में ये प्रपद्यंते माया में तांतरण देते, माया में तांतरण देते, देवी ऐसा गुण मई मम्मा होते। देवी ऐसा गुण मई गुणों से अतीत हो जाते, गुणातीत से उच्चते, वो गुणातीत कहा जाता है। गुणों मोहित नहीं होता, मोहित ना भी जानती माँ में भी गुणों में मोहित होना, मोहित होने वाला तत्व को जज जानता, जानता है वो मोहित नहीं होता। वासुदेव सर्वम भगवान ही भगवान, सर्वम वासुदेव, मैं तो यह वह सब परोक्ष हो, दूर में तो वह कहलाता है, नजीक हो तो यह कहलाता है, अपना अहंकार का नाम मैं कहलाता है, उसके पीछे तू कहलाता है, जो मैं है ना तू है ना यह है ना वह है, तो क्या है, वासुदेव है, एक वासुदेव है बस। इसकी महिमा बहुत गई है। गीता जी में तीनों योगों का वर्णन है, तीनों योगों में भी ये भक्ति का वर्णन है। यहाँ भक्ति का जितनी महिमा कही है, इतने कर्म योग की नहीं है, ज्ञान योग की नहीं है, सबसे बढ़िया भक्ति योग की महिमा है भगवान में, भक्ति योग में ही है, ज्ञानी उसका नाम ही है, जो भक्ति योग को ठीक जानता है उसका नाम ज्ञानी में, वो अंत में क्या है, वासुदेव, अभिन्न हो जाता है, अभिन्न अंत में है, अंत में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, इसका ज्ञान क्या है, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, सब परमात्मा ही है, सब आत्मा सुदुर्लभ, तो कहीं ज्ञान योगी है, कहीं ध्यान योगी है, कहीं कर्म योगी है, कहीं ज्ञान योगी है, तरह तरह का है योग, योगी ना हो सर्वेशा मदगते अंतरात्मा श्रद्धावान भजते जो माओ सवे युक्त तमो मत, वो युक्त तम है, युक्त युक्त तर युक्त तम सवे युक्त तमो मत, वो युक्त तम का आता है, सबसे श्रेष्ठ वासुदेव सर्व सर्वम वासुदेव, सब आत्मा सुदुर्लभ, सब आत्मा कहते हो तो सब आत्मा कहे किसको, कहे कोई है तो वासुदेव सर्वम, तो कौन होगा, एक ही परमात्मा, ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं, ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तब पता मेरा नहीं, जय राम जी, सब आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा है वो सुदुर्लभ है, भगवान कहते मैं तो सुलभ हूँ, अन्य चेता सतम यो मति नित्य सस्याम सुलभ पार्थ, तस्याम सुलभ पार्थ, नित्य युक्त से योगी ना, नित्य युक्त योगी है, नित्य युक्त भगवान सुलभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, इसे सिद्ध होता है कि दूसरे भी महात्मा है, परंतु ऐसा महात्मा नहीं, सब आत्मा सुदुर्लभ वासुदेव अभिन्नता चली पुतली नौन की था समुद्र को लेन, अनाथ आप है भाई कौन कहे बहन, आगे कहे कौन, लून की पुतली गई समुद्र में मिल गई परछाई को, अनाथ आप ही भाई आगे कौन कहे फिर बहन, बात कौन कहे, ऐसे भगवान में लीन हो जा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।